На ваш погляд, ці дасць Беларусь адказ на гэтыя намёкі, якія прагучалі з вуснаў расійскага пасла? Ці гэта такая гульня паміж Расіяй і ЗША, дзе ад Беларусі нічога і не патрабуецца насамрэч? Вось у звязку з гэтымі іскандэрамі мне згадваецца лацінскі выраз «кві про кво». Ну, па-нашаму кажучы, это «хто ў лес, хто па дровы». Я вось прааналізаваў, што на гэты конт казаў беларускі бок, і знайшоў фактычна два толькі выказванні. Вось летась беларускі палкоўнік Пузікаў сказаў, што будзе планавае пераўзбраенне 465-й ракетнай брыгады пад Асіповічамі, прычым у 2015-20 годах. Вось. А да Асіповічаў да польскай мяжы нават не даляціць гэтая ракета з комплексу «Іскандэр». А вось, ведаеце, расійскія асобныя стратэгіі ахвотна падхапілі тэму і сталі казаць, так, мы размесцім у Беларусі «Іскандэры», то бок такая вось непрыкметная падмена тэзы. Размесцім «Іскандэры», пакажам гэтым нахабным янкі і іхнім сатэлітам, дзе ракі зімуюць. Генерал Івашоў, напрыклад, увогуле стаў там раіць Беларусі разгледзець магчымасць выхаду з Лісабонскага пратаколу, каб мець магчымасць размясціць ядзерную зброю. Карацей, вось такія пайшлі вайскова-стратэгічныя фантазіі, якія да пазіцыі афіцыйнага Мінска не маюць ніякага кіраўніцтва. Але калі гэта падаецца ў адным флаконе, вось ствараецца сапраўды гэтай фонавы шум, які можа мець пэўнае псіхалагічнае ўздзеянне на Еўропу. І другі момант, другое выказванне, гэта у снежні летась, калі сюды прылятаў Пуцін, беларускі лідар, сказаў, ведаеце, доўга, відаць, спічрайтары авточвалі гэтую фразу, што Беларусь гатовая згуляць сваю ролю ў размяшчэнні, удумайцеся, ў размяшчэнні элементаў проціракетнай абароны ў Еўропе. Ось, калі б гэта сказаў Адамкус, дык усе б падумалі, што гаворка ідзе пра гатовасць сваю тэрыторыю аддаць пад гэтыя вось антыракеты. То бок вельмі абцякальная фраза, і зразумела, што ў сур'ёз гэтае пытанне не разглядаецца ў практычнай плашчыні. Іншая рэч, што вось з гэтага пытання беларускі бок, як ён гэта ўмее, зробіць такую вось тэму доўгаігральную, як гэта было з праектам братняй інтэграцыі. Увесь час можна браць нейкія авансы. Добра, мы падумаем там над размяшчэннем «Іскандэрам», а што вось нам за гэта будзе. І вось гэта будзе ахвотна эксплуатавацца, я думаю. І яшчэ адна тэма скосна звязаная з папярэдняй, якую таксама закрануў спадар пасол, гэта газавая тэма. Ужо ў сярэдзіне году тут пачалі ўзнікаць праблемы. Спачатку беларускі бок не заплаціў новую цану, якая была ўсталяваная з другога кварталу. Потым пасля пэўнага дыялогу ўсё ж заплаціў. Пазней першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка заявіў, што добра было б перагледзець базавы кантракт ад 31 снежня 2006 году. У межах гэтых манеўраў прагучалі і заявы пасла Сурыкава, які грозна параіў беларусам не весці размовы аб пераглядзе кантракту. Маўляў, інакш нагул без газу застанецеся. А па-другое, ён сказаў, што Беларусі, відаць, давядзецца ўвайсці ў новы год з цаной на газ у 200 даляраў. Зараз яна 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Дык вось як вы лічыце, гэта 200 даляраў, гэта канчатковая сума? І наколькі гэтыя калькуляцыі, агучаныя спадаром паслом, суадносяцца з папярэднім сюжэтам? Калі Маскве патрэбны пляцдарм для яе ракет, дык можа гэта чагосьці каштуе? Ось Польша з Амерыкі мех грошай вытрасае за права размясціць на польскай тэрыторыі 10 супрацьракет. Дык можа і Беларусь за сваю згоду павінна нешта атрымаць? Фёдор, як вы мяркуеце? Ну, конечно, если действительно России нужны ракеты в Беларуси, то сам Бог велел вытрясать за это нечто. Проблема в том, что неясно, не нужны ли эти ракеты реально. Поэтому пока, насколько я понимаю, это два несвязанных сюжета. Есть некие разговоры о стратегическом, военно-стратегическом партнерстве, а есть бизнес энергетический. Я думаю, что цена вряд ли скорректируется в сторону уменьшения, потому что и так эта цена существенно меньше, чем то, что платят другие клиенты России, и постсоветские, и тем более в Европейском Союзе. Курс Москвы на повышение цены на газ, или, скажем так, жесткое следование рыночной конъюнктуре, вряд ли изменится, то есть нет никаких оснований ожидать изменения. Беларуси и так делаются с российской точки зрения существенные уступки. Если будет какая-то новая ситуация, ну,